जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। पहले तो हवा उन जुल्फों से खुशबू भी चुरा कर लाती थी, भूले से कभी उड़ती उड़ती आवाज भी आ जाती थी, आवाज से भी महरूम हुए इस बात का दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है।